پیغام ہے ان بہنوں ماؤں اور بیٹیوں کے لیے، المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے، فإذا خرجت المرأة من بيتها، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو ورگلانے کے لیے پیچھے چلتا ہے، جھانکتا ہے، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا اِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور سب سے قریب اللہ کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ ذرا اپنی عقلوں پہ ماتم کرو، اور میں کہتا ہوں غصہ آئے تو موتو بغیظکم، یہ نئی تنظیم جو ہے جس نے مسلمانوں کو فساد کی طرف لانے کی کوشش کر رکھی ہے، یہ شیطانی تنظیم ہے جو کہتے ہیں نیو جنریشن چاہتی ایسے ہے، نہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، خان کا نظام ہے پردہ۔ یہ وہ تنظیم ہے، جو بھی بے پردہ ہے وہ اس تنظیم میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر سے نکلے تو شیطان پیچھے ہے، جب کندھے پہ کندھا رکھ کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر شیطان سو جاتا ہوگا، بلی کو دیکھ کے چوہا بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی کی بھی آنکھیں بند ہوگی پتا اس وقت چلتا ہے جب پیٹ میں پہنچا ہوتا ہے بلی کے۔ تو یہ کندھے پہ کندھا رکھ کے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دوپٹہ جو ہے وہ جیسے پھندا گلے میں ڈالا ہوتا ہے، ایسے لٹکا کے جانے والی یہ کالج یونیورسٹی میں، سمجھتی ہوگی شیطان سو گیا ہے۔ ماتم کرو اپنے علم پہ اور رو لو اپنی اس جہالت پہ۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ عورت کے تقدس کو جانو، المرأة عورة، عورت ناک بھی پردے کا ہے۔ جو شخص اپنی ماں کو اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا، عبداللہ بن عمر کی روایت سن لے، سلاسۃن قد حرم اللہ علیہ الجنہ، تین لوگوں پہ تو جنت حرام ہے، مدمن الخمر، یہ شرابی، والعاق، اور اپنے والدین کا نافرمان، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں فحاشی اور یعنی کہ یہ پہلو موجود ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو میری فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، یہ پتا چلے گا قیامت کو یہ رشتوں کا، محمد مصطفیٰ نے تو باتیں نہ بتائی، یہ حفصہ اور عائشہ کو تو بات سمجھ میں نہ آئی، نہیں یہ تو بندہ نیک ہی بڑا ہے، اس سے پیار لینے میں حرج کیا ہے، تم حفصہ سے بھی نیک ہو اور پیار دینے والا محمد مصطفیٰ سے بھی نیک ہے، جس نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ تم کہتے ہو کہ یہ فلاں جو ہے قاری صاحب ہے، یہ عالم ہے، یہ فلاں پیر ہے، سنساروں کو محمد مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو دین لے کے آئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں الدنیا کلها متاع، یہ دنیا مالو متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، ساری دنیا کی قیمت لگا لو نیک عورت جتنی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اس نیک عورت کو آج مسلمانوں ہم نے ذلیل کیا ہے، اس کو بازار کی زینت بنایا ہے، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت بھی سن لو، صرف سنو نہیں سینے پہ لکھو۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے دنیا والوں ایک وقت آئے گا، ناس من امتی یرکبون کامثال الرحال کاشباہ الرحال، میری امت کے کچھ لوگ ایسی چیزوں پہ سوار ہوں گے جیسے کجاوے ہیں، اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھی، کجاووں کی طرح وہ چیزیں ہوں گی جن میں سے آگ نکلے گی اور ان میں سواریاں کریں گے، ینزلون عند ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازے پہ آ کے ان چیزوں سے اتریں گے۔ سنیریو سمجھیے حدیث کا، لیکن جو ساتھ بیویاں بٹھائی ہوئی ہوں گی، نساء کاسیات عاریات، عورتیں تو ساتھ ہوں گی لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی، چہرہ بھی نظر آتا ہے، ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں، اور اللہ کی قسم زبان زیب نہیں دیتی، سینے بھی نظر آتے ہیں۔ فرمایا الانوہن، ان پہ لعنت بھیجو، فانہن الملعونات وہن المنافقات، یہی عورتیں منافق ملعون عورتیں راہیں ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو گدلا کرتی ہے, مسلمانوں یہ راہیں ہیں جس سے شیطان شکنجہ ڈالتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.